tytuł, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 lutego jest 10. Małgorzata Mańborska-Prażnowska, zapraszam na serwis Trójki. Jest specjalne oświadczenie rządu w sprawie wczorajszej wypowiedzi premiera Morawieckiego w Monachium. CBŚP rozbiło gang producentów narkotyków. Polsko-brytyjska animacja Twój Vincent powalczy wieczorem o brytyjski odpowiednik Oscara. Ale najpierw irański samolot pasażerski rozbił się rano na południowym zachodzie Iranu w okolicach miasta Semirom. Maszyna ATR-72 leciała z Teheranu do miasta Jasucz. Na zachodzie kraju na jej pokładzie było 66 osób. Wszystkie zginęły, informuje rzecznik linii Aseman Airlines, cytowany przez agencję AP. Głos premiera Mateusza Morawieckiego w dyskusji w Monachium w najmniejszym stopniu nie służył negowaniu Holokaustu ani obciążaniu żydowskich ofiar jakąkolwiek odpowiedzialnością za niemieckie ludobójstwo, napisała w specjalnym oświadczeniu rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Przeciwnie, jak podkreśla Joanna Kopcińska, premier Morawiecki wielokrotnie i zdecydowanie sprzeciwiał się zaprzeczaniu niewyobrażalnemu ludobójstwu, jakim była zagłada europejskich Żydów, jak również wszelkim przejawom antysemityzmu. Wczoraj w Monachium dziennikarz Ronen Bergman, zwracając się do Morawieckiego w sprawie realizacji ustawy o IPN, przedstawił historię swojej urodzonej w Polsce matki, która przeżyła Holokaust, ale wielu członków jej rodziny zginęło, ponieważ zostali zadenuncjowani na gestapo przez Polaków. Następnie oświadczył, gdybym opowiedział jej historię w Polsce, byłbym uznany za przestępcę. Odpowiadając na pytanie dziennikarza, premier Morawiecki mówił, jest to niezmiernie ważne, aby zrozumieć, że oczywiście nie będzie to karane, nie będzie to postrzegane jako działalność przestępcza, jeśli ktoś powie, że byli polscy zbrodniarze. Tak jak byli żydowscy zbrodniarze, tak jak byli rosyjscy zbrodniarze czy ukraińscy, nie tylko niemieccy. Słowa Morawieckiego oburzyły wielu polityków Izraelu, m.in. premiera Benjamina Netanyahu, który stwierdził, że to problem niezrozumienia historii i braku wrażliwości na tragedię naszego narodu. Premier Netanyahu zapowiedział, że porozmawia o tym z premierem Mateuszem Morawieckim. Mam nadzieję, że jutro jako zespół powiemy w Pjongczangu ostatnie słowo, mówi Maciej Kot. W poniedziałek drużynowy konkurs skoków na dużej skoczni, a apetyty na kolejny medal po wczorajszym zwycięstwie Kamila Stocha ogromne. Pozostali Polacy zajęli jednak dalsze pozycje. Dawid Kubacki był 10, Stefan Hula 15, a Maciej Kot 19. Ale były fizjoterapeuta polskich skoczków Rafał Kot uważa, że są szanse na medal. Pierwsze działania policjanci przeprowadzili na terenie województwa śląskiego. Niemal w tym samym czasie weszli do dwóch domów. Tam zlikwidowano dwie plantacje. Zatrzymano oczywiście kolejne osoby. Podczas zatrzymania również ujawniono 3 jednostki broni, a dodatkowo także około 1000 sztuk amunicji. Kolejne działania policjanci przeprowadzili już na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Tutaj została zlikwidowana 3. plantacja i również zostały zatrzymane osoby. To już o 7 osobach zatrzymanych i zlikwidowanych 3 plantacjach konopi indyjskich. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili grupę przestępczą zajmującą się produkcją marihuany. Grupa działała w województwach łódzkim, śląskim i kujawsko-pomorskim. Policjanci rozpracowywali ją przez wiele miesięcy. W końcu wkroczyli do akcji, jak mówiła Iwona Jurkiewicz. A teraz wracamy do Rafała Kota, który uważa, że polscy skoczkowie mają jutro w konkursie drużynowym szansę na medal. Ta drużyna jest tak mocna, nasza psychicznie i tak bardzo są za sobą, że będą chcieli na pewno do końca walczyć. W konkursie drużynowym ważne jest 8 perfekcyjnych skoków. Liczymy na jakieś potknięcia rywali, bo rzeczywiście statystyki i matematyka to te dwie drużyny stawiają przed nami, czyli Norwegów i Niemców, a my postaramy się zrobić tutaj niespodziankę. Wczoraj złoty medal olimpijski zdobył Kamil Stoch. To jest pierwszy medal na razie na Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu. I jeszcze jedna informacja. Wkrótce powinna wznowić pracę komisja, która dokona przeglądu wszystkich spraw związanych z mniejszością polską na Litwie. To jeden z efektów wczorajszej rozmowy prezydentów Andrzeja Dudy i Dalii Grybauskaitę w Wilnie. Kamil Zalewski. Prezydent Dalia Grybauskaitė powiedziała, że w sprawie mniejszości polskiej zostało omówionych wiele kwestii. Jedna z naszych propozycji to wznowienie pracy komisji, która dokona przeglądu wszystkich spraw, takich jak zwrot ziemi, oświata, egzaminy. Podobna komisja istniała do 2011 roku. Dalia Grybauskaitė zaznaczyła, że obecnie mamy zupełnie inną atmosferę we wzajemnych stosunkach. Liczę na to, że życzliwość po obu stronach pozwoli rozstrzygnąć wspólne problemy, powiedziała litewska prezydent. Podejdźmy do tego spokojnie, powiedział prezydent Andrzej Duda. Szukajmy porozumienia w kolejnych elementach. Nie dajmy się przygnieść wszystkiemu naraz. Prezydent zaznaczył, że spotkał się z życzliwością ze strony prezydent Litwy w kwestii rozwiązania problemów społeczności polskiej na Litwie. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Rozpoczęliśmy nagraniem z najnowszej płyty zespołu, który nosi nazwę Black Rebel Motorcycle Club. I za chwilę jeszcze będziemy słuchać piosenek z tej płyty, ale najpierw tradycyjne przypomnienie. Jeśli Państwo mają jakieś uwagi, spostrzeżenia, informacje, cokolwiek chcieli Państwo przekazać nam tutaj, to można korzystać z dwóch metod. Jedna SMS-owa 71335, druga mailowa man@polskieradio.pl. No a teraz wracamy do płyty. Płyta ukazała się niedawno, w styczniu, w połowie stycznia tego roku. Nosi tytuł Wrong Creatures. No i jak to u Black Rebel Motorcycle Club, różne takie chwilami dość pesymistyczne dźwięki. Ta piosenka przed chwilą to spuk. Mogą sobie Państwo sprawdzić w słowniku, to nie jest wesoły tytuł. No i tak to oni sobie grają, na którejś już nie policzyłem swojej płycie. I każdą kolejną właściwie prezentuję, bo ciągle mi się ich muzyka podoba. Za chwilę jeszcze dwa utwory, King of Bones, a potem taki spokojny, który przy pierwszym słuchaniu może specjalnie nie wciągnąć, ale warto nadstawić ucha, a może nawet troszkę zrobić głośniej. Haunt, czyli coś, co prześladuje. Mówiłem, klimaty takie, jak to u nich bywa. Black Rebel Motorcycle Club. Yeah. Black Rebel Motorcycle Club, ich nowa płyta. Teraz niektórzy z Państwa, ci przyzwyczajeni do pewnego rytmu tej audycji, być może oczekują sygnału ze Szpulowca Big Beatowca, ale nie będzie ani sygnału, ani serwus redaktora Owczarka, bo on dzisiaj częściowo na feriach gdzieś przebywa. W związku z tym ci, którzy czekają na kolejne odkrycia z historii polskiego Big Beatu, no, muszą się uzbroić w cierpliwość i poczekać, myślę, do przyszłego tygodnia. No ale żeby tak całkowicie nie zakłócić tego systemu, że po prezentacji pierwszych nagrań wskakujemy w historię, to wybrałem teraz płytę, która prezentuje muzykę sprzed wielu lat. A konkretnie piosenki pewnej pani, która jest, była dość tajemniczą osobą, ale śpiewać potrafiła naprawdę. It got a little too lonely for me. How many late, late shows could I see while you left me each night? To sit here and wonder in a house so lonely, each tick of the clock sounded like thunder. Baby, can't you see it got too lonely for me? Oh yes, I'm sorry it ended this way. How much solitaire could I play while the tears in my eyes made everything hazy and the need to hold you in these arms of mine was driving me crazy. Oh baby, can't you see I'm too lonely for me? Właśnie, któż to zaśpiewał teraz dla nas? Zaśpiewała pani o dość tajemniczych danych, jeśli chodzi o jej życiorys, ponieważ nie wszystko tu się zgadza. Co prawda na okładce figuruje jej nazwisko Marie Knight, ale tak naprawdę nazywała się Marie Roach. Ale Roach po angielsku to niezbyt może atrakcyjne nazwisko, i również niezbyt sceniczne, więc postanowiła zostać Marią Knight. Urodziła się, no właśnie, tu już mamy pierwsze wątpliwości, ponieważ jedne źródła podają, że urodziła się na Florydzie, inne z kolei, że w stanie Georgia. Mało tego, ani tu, ani tam się nie wychowywała, tylko o dziwo w Newark, w New Jersey. No i to jest chyba niezweryfikowane. Są też pewne wątpliwości co do daty jej urodzenia, ponieważ źródła oficjalne podają rok 1920, a ona sama twierdziła, że urodziła się 5 lat później, w 1925 roku. W W każdym razie wedle tych pierwszych danych to odeszła z tego świata w pięknym wieku lat 89. Nagrywała piosenki takie mieszczące się w kategoriach R&B, gospel, funk, soul, różne takie pokrewne gatunki. No i słuchanie Mary Knight pozwala wyciągnąć taki wniosek, że nieważne, czy muzyka, którą prezentuje, jest modna, czy niemodna, nowoczesna, czy troszkę staromodna, ale przede wszystkim słychać tu warsztat i umiejętność śpiewania. Coś, czego kiedyś nie korygowały komputery, nie korygowały poprawki elektroniczne, po prostu albo ktoś umiał, albo nie. A Mary Knight zdecydowanie umiała. Przed chwilą słyszeliśmy piosenkę A Little Too Lonely, a ja proponuję Państwu jeszcze trzy utwory, bo w tamtych latach krótkie te piosenki się nagrywało, a ich tytuły kolejne to I'm the Little Fooler, Look at Me i As Long as I Love. I'm the little fool who had you up a tree. But this little fool fools everyone but me. I'm the little fool who ran you out your mind. But this little fool has fooled himself blind. Last the little fool told himself a lie. When he tried to make believe, you couldn't make him cry. Now the little fool is wise enough to see that the little fool fools everyone but me. Tried to make believe you couldn't make him cry. Now the little fool is wise enough to see that the little fool fools everyone but me. That the little fool me and tell me you don't care. See your eyes, they turn away every time you try to say, darling, I love can never be. Oh, oh, hold my hand and tell touch my lips and say they leave you cold. Then if you want to see how broken a heart can be, and if you dare, just look at me. Yes, hold my hand and say there's no feeling touch my lips and say they leave you cold. Then if you want to see how broken a heart can be, and if you look at me. As long as I Knight pokazała, jak się śpiewa bez komputerów. To nie, żem był przeciwnikiem, ale jestem wielkim zwolennikiem prawdziwych talentów. I myślę, że prawdziwy talent objawia również muzyk, którego nową płytę już tu sygnalizowaliśmy, ale jest tak dobra, że jeden utwór to tyle co nic, więc dzisiaj poszerzamy ofertę. ta część piosenek bez granic to gratka dla miłośników bluesa, czy może blues rocka, bo słuchamy utworów z najnowszej płyty Winning Hand, taki jest jej tytuł, a nagrał ją Tinsley Ellis. Artysta o ogromnym dorobku, 60-letni, no, zaproponował swoim słuchaczom naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjny zestaw 10 piosenek. Świetnie się tego słucha. Im dłużej się słucha, tym bardziej się podoba. Przynajmniej taka jest moja reakcja na powtórne i powtórne odtwarzanie tego albumu. A jak tam u Państwa? No, zobaczymy. Dość pokaźna porcja muzyki. Teraz dwa utwory. Don't Turn Off the Light i Saving Grace. Nowa płyta Tinsley Ellis. Don't turn off the light, bright of day. Don't turn off the light and make it go away. Cause when it's dark inside, love goes away. We got nothing to hide when it's nice and bright. When it's dark inside, love ain't in sight. It's a brand new day, I wanna feel alright. Don't turn off the light, make love go away. We got nothing to hide in the bright of. It's dark inside, step into the light. Make love go away. We got nothing to hide in the bright of day. Cause when it's dark inside, step into the light.